uzależnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, wtorek, 18 dzień lutego. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Czas na najnowsze wiadomości. Romuald Wójcik. Śląsk jest wyjątkowym regionem, mówił w Katowicach premier. Szef rządu uczestniczył w powołaniu Panteonu Górnośląskiego. Atakując ratownika medycznego, napastnik miał pecha. Trafił bowiem na antyterrorystę po godzinach. Sprawa Chodorkowskiego i UKOS-u dogoniła Władimira Putina. Rosja ma zapłacić 50 miliardów dolarów akcjonariuszom doprowadzonego do bankructwa koncernu. Śląsk jest wyjątkowym regionem, w którym polskość przetrwała mimo wielu przeciwności. Tylko i wyłącznie dzięki uporowi samych Ślązaków, powiedział premier w Katowicach. Szef rządu uczestniczył w podpisaniu umowy w sprawie utworzenia Panteonu Górnośląskiego. Zostaną tu upamiętnione ważne dla regionu osoby. Mateusz Morawiecki ma nadzieję, że Panteon będzie inspiracją dla wszystkich Polaków. Śląsk pokazał w przeszłości, nie tylko ostatnie 100 lat, ale i wcześniejsze kilkaset lat, coś w historii świata nieprawdopodobnego. Przechowanie wiary w ojczyznę, właściwie bez tej ojczyzny, bez państwa. Panteon Górnośląski powstanie w podziemiach Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. 19 osób zmarło w Polsce od początku sezonu epidemicznego z powodu grypy i wirusów grypopodobnych, poinformowała profesor Lidia Brydak, kierująca Krajowym Ośrodkiem do Spraw Grypy. Jej zdaniem liczba zachorowań rośnie, ale nie mamy jeszcze szczytu. Od początku sezonu epidemicznego, czyli od roku 2019 do 2020, w Polsce zostało zarejestrowanych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne ponad 2 miliony 340 tysięcy osób. Profesor Brydak zaapelowała, by zaszczepić się przeciwko grypie. Jak mówiła, można to zrobić nawet teraz, gdy wirus już krąży wśród nas. Należy wówczas jedynie unikać kontaktu z chorymi. Kongres poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości zorganizował w Sejmie klub PSL Koalicja Polska Kukiz 15. Dyskusja była następstwem przygotowanego w styczniu okrągłego stołu w sprawie zmian w systemie sprawiedliwości, mówi poseł Piotr Zgorzelski i zapowiada projekt ustawy o sędziach pokoju. O uspołecznieniu wymiaru sprawiedliwości, chociażby przez realizowanie jednego z postulatów Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego z 2016 roku o wyborze, powszechnych wyborach prokuratora generalnego, ale także o rozwiązaniach mających na celu doprowadzenie, aby członków Krajowej Rady Sądownictwa, podobnie jak sędziów pokoju, można było wybierać w wyborach powszechnych. Pod koniec stycznia Polska Akademia Nauk zorganizowała forum dla praworządności, które było poświęcone przeszłości wymiaru sprawiedliwości. Jego uczestnikami byli przedstawiciele środowisk prawniczych i naukowych, ale także reprezentanci władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego. Nikomu nic poważnego się nie stało, powiedział nadkomisarz Sylwester Marczak. Około południa do szpitala praskiego został przewieziony 45-letni mężczyzna z ranami ciętymi. Gdy ratownicy udzielali mu pierwszej pomocy, mężczyzna na jednego z nich rzucił się z nożem. Miał pecha, bo ten, którego zaatakował, jest na co dzień funkcjonariuszem spod oddziału antyterrorystów Komendy Stołecznej Policji, dodaje nadkomisarz Marczak. Nożownik został obezwładniony i trafił do aresztu. Rosja musi wypłacić 50 miliardów dolarów byłym akcjonariuszom koncernu naftowego Yukos, orzekł sąd apelacyjny w Hadze. Część rosyjskich i zachodnich ekspertów uważa, że w ten sposób haski trybunał uznał, iż bankructwo potentata naftowego miało głęboki podtekst polityczny. Moskwa odwoła się od tego wyroku do Sądu Najwyższego Holandii, poinformował reprezentujący rosyjskie interesy adwokat Andrzej Kondakow. W 2003 roku moskiewski sąd aresztował założyciela i prezesa Yukosu Michaiła Chodorkowskiego. Nieoficjalnie niezależni komentatorzy wskazywali, że jest to zemsta polityczna za otwarte krytykowanie Władimira Putina i odmowę współpracy z kremlowskimi kręgami. W tym czasie byli akcjonariusze Yukosu złożyli pozwy o odszkodowania do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Hadze. W 2009 roku sąd postanowił, że mają oni prawo ubiegać się o odszkodowania. W 2014 roku haski sąd arbitrażowy zasądził na korzyść akcjonariuszy 50 miliardów dolarów. Dwa lata później holenderski sąd okręgowy podważył kompetencje sądu arbitrażowego, jednak po 6 latach sąd apelacyjny uznał, że akcjonariuszom należy się te 50 miliardów dolarów. Radio Swoboda przypomina, że po tym orzeczeniu Rosji grozi areszt jej międzynarodowych aktywów, w tym nieruchomości i kont bankowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Są utrudnienia na ważnej trasie w Wielkopolsce. Wywrócona ciężarówka zablokowała zachodnią obwodnicę Poznania w ciągu drogi S11 między węzłami Tarnowa Podgórne i Ławica w stronę autostrady A2. Ruch w kierunku Piły odbywa się jednym pasem. Na razie nie wiadomo, kiedy uda się odblokować trasę. W obie strony tworzą się duże korki. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Medal był na wyciągnięcie ręki. O tym, że Monika Hojnisz nie znalazła się na podium biegu na 15 km w biatlonowych Mistrzostwach Świata, zdecydowały dwa pudła podczas ostatniego strzelania. Jedno mniej dawało podium, dwa mniej prawdopodobnie złoto, a tak sięgnęła po nie startująca u siebie piękna Włoszka Dorotea Wirer, urodzona 20 km od Anterselwy w południowym Tyrolu, gdzie kończą się mistrzostwa i gdzie częściej mówi się po niemiecku niż włosku. Hojnisz zajęła ostatecznie szóstą lokatę. A Hubert Hurkacz łatwo poradził sobie z pierwszą przeszkodą w turnieju ATP w Marsylii. Do 4-1 pokonał reprezentującego gospodarzy i nieznanego szerzej tenisowej publiczności Antoana Hoanga. Kibicom futbolu chyba nie musimy przypominać, że dziś pierwsze mecze fazy pucharowej w Lidze Mistrzów. Na tym etapie bywa tylko ciekawie. Broniący tytułu Liverpool wybrał się do Madrytu na spotkanie z Atletico. W Premier League The Reds są nie do zatrzymania. Przy odrobinie szczęścia mistrzem mogą zostać już w pierwszej połowie przyszłego miesiąca, ale Champions League to coś innego. Gra z Atletico to jedno z najtrudniejszych zadań w życiu każdego piłkarza. Świetnie zorganizowany zespół to maszyna do uzyskiwania wyników. Podkreśla trener Klopp. Nie musi się za bardzo martwić kontuzjami, wręcz przeciwnie. W weekend do gry wrócił Sadio Mane. Wszedł z ławki, by strzelić efektownego gola. Piłkarze Atletico w zupełnie innych nastrojach. Odpadli niedawno z Pucharu Króla i to z trzecioligowcem. W lidze ostatnio głównie porażki i remisy. Maszyna do uzyskiwania wyników jakoś się ostatnio zacina. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jak słyszeliśmy, faworyta w tym dwumeczu wskazać łatwo, ale piłka zna nie takie niespodzianki, jaką byłby awans Atletico. W drugim dzisiejszym spotkaniu 1/8 finału Borussia w Dortmundzie zagra z Paris Saint-Germain, potem oczywiście rewanże. To przed nami. Wczorajszego wieczora wręczono z kolei prestiżowe nagrody Laureus dla najlepszej sportsmenki sportowca ubiegłego roku. U pań bezkonkurencyjna była amerykańska gimnastyczka Simone Biles. U panów po raz pierwszy nagrodę przyznano ex aequo Lewisowi Hamiltonowi i Lionelowi Messiemu. Ceremonia odbyła się w Berlinie. Prowadził ją brytyjski aktor Hugh Grant, który rozpoczynając galę rzucił: dobrze jest wrócić do Unii Europejskiej nawet na jedną noc. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze, co też pogoda szykuje nam na środę. Jutro na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające po południu do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem głównie w zachodniej połowie kraju. Pod wieczór również w centrum i na północnym wschodzie. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 8 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km. Nad morzem do 60 km. Południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę, w Sudetach do 110, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Już teraz w Lidlu tydzień grecki, a w nim szeroki wybór greckich produktów. Serweta 4,99 za opakowanie 200 gramów, tak, tylko 4,99. Oliwa z oliwek z Krety 16,99 za 750 ml, tak, tylko 16,99. Oraz różne rodzaje chałupy 250 gramów już od 5,99, tak, już od 5,99. Lidl. Więcej na radość z życia.

To jest jakby instrukcja obsługi, krok po kroku, jak uwolnić się od uzależnienia, jak zrozumieć, że to jest problem w ogóle. Ludzie nie widzą, że to jest problem. Dopiero po jakimś czasie czasem stwierdzają, no to jest jakiś horror, jakiś koszmar. Z pewnością najbardziej narażone są na to dzieci i nastolatki i to jest rosnący problem. Psycholog i konsultantka książki Zuzanna Ciesielska. Już siedmiolatki, sześciolatki potrafią się zetknąć z pornografią w internecie. Zwłaszcza, że dostęp jest dosyć prosty do takich treści. Wszyscy wiemy, jak łatwo można się natknąć, nawet w poszukiwaniu informacji zupełnie innych, na treści pornograficzne w sieci. Spadłem w ten temat, kiedy miałem około 10 lat. Nikt mnie nie uświadomił do tego czasu, że mogę natrafić na takie treści. Raper i współprowadzący studio Raban Michał Paks-Bukowski. Eskalacja tego problemu się zaczęła, kiedy w domu przyszedł tata i zamontował nam internet. Dopiero wtedy się zaczęło. Zrozumiałem na podstawie tej książki, że mąż może traktować żonę pornograficznie. Naoglądał się jakichś tam obrazów, treści. Potem wyżyła się na swojej żonie. Żona czuje, że jak to, on zezwierzęcił się. W liceum, kiedy poznałem dziewczynę, mając lat 16, 17, zobaczyłem, że ten problem idzie nieco dalej. Stwierdziłem, że kurczę, mogę te treści realizować w moim życiu prywatnym. I tak naprawdę mój związek oparty o relacje fizyczne. Jakie to może mieć skutki w przyszłym życiu? Jest to ogromnym obciążeniem na pewno dla relacji. I nawet dla osoby, która sama się z tym mierzy, nawet dla osoby, która nie jest w żadnej relacji, bardzo podkopuje poczucie własnej wartości, zdolności w ogóle do tworzenia relacji. Pornografia upośledza nasz sposób patrzenia na drugiego człowieka. Jak uwolnić się od pornografii? Czy książka daje rozwiązanie? Ta książka przede wszystkim już na początku bardzo ustawia wiedzę na temat tego, czym jest pornografia, uzależnienie od pornografii. Może być bardzo dużym ukojeniem dla wielu osób. To jest 40 dni podzielonych na 6 etapów. Pierwszy etap to odkrycie sensu życia. Drugi etap to zrozumienie, że uwolnienie się od pornografii jest możliwe. W tym sensie, że mogą zobaczyć, że wiele ich zachowań, wiele ich trudności tak naprawdę ma źródło nie w nich samych, bo bardzo często osoby w tym nałogu utożsamiają się z tym nałogiem. To jest bardzo trudne. Czy książka jest terapią, czy jest uzupełnieniem terapii? Na pewno jest jakąś terapią, ale nie tylko psychologiczną. To jest terapia taka holistyczna, bym nazwał. Duchowa też. No jest to też program i duchowy, i ludzki. To wychodzenie z pornografii to nie jest tylko terapia. To jest budowanie, nie tylko odbudowanie, ale budowanie wzwyż swojego człowieczeństwa. Te informacje zebrała Monika Suszek, a o problemie uzależnienia od pornografii mówi się coraz więcej. 2 lata temu powstał film dokumentalny, którego narratorem był gitarzysta Metallica James Hetfield. Jego zdaniem pornografia jest jednym z największych zagrożeń współczesnego społeczeństwa. 17 minut po godzinie 17. Niebawem u nas temat zagraniczny, a wcześniej może właśnie James i jego koledzy. Do ostatniej nuty Ecstasy of Gold i Metallica. Sprawy zagraniczne, teraz w Trójce. Chorwacja ma nowego prezydenta. Zapraszamy do Trójki. I o tym teraz porozmawiamy w studiu Michał Rzekowski i jego gość. Tak, dzisiaj odbyła się ceremonia zaprzysiężenia Zorana Milanowicza. Chorwacja, partner Polski w inicjatywie Trójmorza w Europie Środkowej. Między innymi to na nią Ameryka ma wydać $1 miliard, o czym usłyszeliśmy wczoraj w Brukseli. To także partner Polski w przyciąganiu Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Tym bardziej ciekawa jest właśnie polityka Zagrzebia, bo od 1 lipca to właśnie Zagrzeb będzie przewodniczył wspólnocie przez pół roku. I radujmy się zajedno. Triumf w Zamku Zwycięstwa. Tak nazwał siedzibę wyborczą na początku stycznia Zoran Milanowicz. Ja sam sretan człowiek. I radujmy się zajedno. Żyweli. Jeśli to zwycięstwo przyniesie choć trochę nadziei i wiary naszym ludziom i społeczeństwu, to wtedy będę szczęśliwym człowiekiem. Tak mówił prezydent, określający się jako lewicowy sercem z konserwatywną głową. Jego rywalka prawicowa politycznie Kolinda Grabar-Kitarowicz była na ceremonii zaprzysiężenia. Nad urednym i prawidłowym działaniem swych ciał državne vlasti. To moment składania przysięgi. Niezależność, obstojność i jedynstwość Republiki Chorwackiej. Tak mi Bóg pomagał. W wieczór wyborczy Kolinda Grabar-Kitarowicz gratulowała zwycięstwa Milanowiczowi. Życzę sukcesów, ponieważ to leży w interesie moim i jego i wszystkich dzieci w naszym kraju. To leży w interesie Republiki Chorwacji i naszego rozwoju. A w studiu dr Rigel z Halili, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. To moment składania przysięgi przez właśnie człowieka, który mówi, że ma lewicowe podejście, serce, ale konserwatywną głowę. Odwołuje się do Boga, tak mi dopomóż Bóg. Jest to pierwszy prezydent lewicy, który się odwołuje do Boga. Wcześniej nikt przedtem, ani Stipe Mesić, ani Ivo Sanader tego nie robił. Natomiast to jest pewien wyraz tego, jak nowy prezydent widzi swoją służbę. Chorwacja jest po części podzielona pomiędzy i jest rozrywana pomiędzy prawicą, lewicą i taką bardzo, jeszcze bardziej ekstremalną prawicą, która jest obecna na scenie politycznej. I on dostrzega też pewne możliwości jako prezydent, żeby tą scenę polityczną i też Chorwację scalić. To po pierwsze. Po drugie, ma przed sobą wybory. Jego obóz polityczny ma wybory dopiero jesienią w październiku, więc raczej podejrzewam, że nie byłoby teraz mądrze tak korzystać i tak ostro grać od samego początku. Raczej musi grać mądrze. Chorwacja dla Polski, dla polskiej polityki zagranicznej jest bardzo ważna, choćby właśnie ze względu na tą inicjatywę Trójmorza. No jak się zapatruje prezydent na to? Właśnie na to, by łączyć kraje od Bałtyku do Morza Adriatyckiego i do Morza Czarnego. To jeszcze musimy to zobaczyć, jak się będzie zachowywał jako prezydent. Jak jeszcze był prezydentem elektem, mówił, że ten pomysł jemu się nie spodoba, że nic dobrego, to idea Międzymorza w ten sposób, w takim kształcie, w jakim ona się przedstawia, nic dobrego dla Chorwacji nie przyniesie. I w dużej mierze być może z perspektywy chorwackiej to jest też prawda. Gdybyśmy spojrzeli na ten projekt Międzymorza jako na wielki projekt komunikacyjny, żeby zmieniać w ogóle dynamikę i komunikacji surowcowy. I żeby Bałkany wciągnąć w orbitę po Europie Środkowej i stworzyć jeden wielki, mega wielki rynek, można by tak pomyśleć, to myślę, że ten pomysł byłby bardzo, bardzo dla niego interesujący. Port Wiejece, Wyspa Kerk, to są te miejsca, gdzie mogą przypływać statki gazowce z gazem płynnym, ale także również, no, między innymi miejsca turystyczne, prawda? Wyspa Kerk każdy zna, ale nie wie, że to jest też miejsce gospodarczo bardzo ważne. My o tym bardzo rzadko o tym myślimy, ale z Krakowa do Wybrzeża Dalmatyńskiego jest bliżej niż z Krakowa do Szczecina. W związku z tym naprawdę Polska też mogłaby tutaj uzyskać. I tak trzeba przedstawić ten projekt moim zdaniem, jako pewien wielki skok cywilizacyjno-komunikacyjny do przodu. Ja pytam o stosunek nowego prezydenta, dlatego że pani Kolinda Grabar-Kitarowicz była jednym z założycieli tej inicjatywy, prawda? Tak, to stąd prawda. To będzie teraz między innymi sprawdzane przez naszą dyplomację. Natomiast to, co się wydarzyło, to między innymi dzisiejsza ceremonia zaprzysiężenia w willi Tito. To tak. jest też odniesienie do historii. Jak wygląda historia związana również z panem prezydentem, nowym prezydentem Chorwacji? Nowy prezydent ma swoją bardzo ciekawą historię. W pewnym sensie on też jest uosobieniem losów chorwackich, losów też rozdartych pomiędzy prawicą i lewicą, doświadczeniem II wojny światowej. Z jednej strony partyzantami, którzy walczyli po stronie Tity przeciwko nazistowskim okupantom, a po drugiej stronie ustaszami, którzy byli, no, współpracowali z reżimem hitlerowskim poniekąd. Jego rodzina jest i to, i to. Bardzo biografowie, i prawica, tak? Tak jest. Biografowie podkreślają, że jego dziadek był członkiem komunistycznej partii, że ma takie jakby konotacje lewicowe względu na swojego dziadka. Zapominają, że jego ojciec był członkiem, jeden z członków założycieli HDZ w swojej miejscowości, a jego dziadek ze strony matki należał do ustaszy. HDZ, czyli to jest partia prawicowa. Właśnie tak. Partia byłej pani prezydent. W pewnym sensie w jego rodzinie jest i HDZ, i SPD. Te dwie główne partie, które są obecne. Dlatego pewnie tak, dlatego mówi, że ma serce lewicowe, ale jednak głową ma konserwatywną. Jestem ciekaw, jak ta głowa i serce zagrają w momencie wspólnego grania na rzecz Bałkanów Zachodnich, by wstąpiły do Unii Europejskiej. To jest długi proces, ale to teraz się dzieje. To jest między innymi cel polskiej polityki zagranicznej na Bałkanach. Myślę, że bardzo pragmatycznie, dlatego że... I Chorwacja tutaj odegra niezwykle ważną rolę, prawda? Zdecydowanie. Milanowicz był zresztą, trzeba o tym powiedzieć, że on był premierem Chorwacji, kiedy Chorwacja weszła do Unii Europejskiej w 2013 roku. Wtedy mówił o tym, że nie ma Unii Europejskiej bez Bałkanów i to dzisiaj też pewnie będzie kontynuował, mam wrażenie, jako prezydent tę samą politykę. Bardzo pragmatycznie. To jest pragmatyczny człowiek, myślący w kategoriach pragmatycznych. To jak pragmatycznie będzie rozmawiał z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, który powiedział, nie, Bałkany Zachodnie nie pasują do naszej konstelacji. Dał do zrozumienia. Może nie expressis verbis, ale tak zrozumiano to na Bałkanach. Być może przekonując od 1 lipca Macrona i innych liderów, że albo Unia Europejska będzie opiekowała się Bałkanami Zachodnimi, albo powstanie pustka, do której bardzo chętnie wejdą inni lokalni albo globalni gracze. A jak chcą to gracze? Przypomnijmy jeszcze. Turcja, Chiny, Rosja. I kto z nich ma największe szanse, by na Bałkanach Zachodnich odnaleźć się najbardziej, jeżeli zostaną one pozostawione same sobie? Gospodarczo i też pod względem kulturowym Turcja, Chiny są bardzo silne gospodarczo, natomiast Rosja jest bardzo obecna pod względem energetycznym i też pod względem finansowym, pod względem też pod względem inwestycyjnym, wywiadowczym w Serbii, absolutnie nie ulega żadnej wątpliwości. To tu jest wielka szachownica, której oczywiście Bałkany są tylko jednym z odłamków tej wielkiej szachownicy. I oczywiście Bałkany to stare powiedzenie o kotle bałkańskim, prawda, ale teraz raczej o szachownicy na Bałkanach. Ale kucharze są gdzie indziej. Dziękuję bardzo. Doktor Rigels Halili, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej. Michał Żakowski, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. Tymczasem za dwie minuty minie 17.30. You got me so I can't. 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w Gliwicach, że według Głównego Urzędu Statystycznego nadwyżka na rachunku bieżącym w bilansie płatniczym Polski wynosi 1,1%. Szef rządu podkreślił, że w tej kwestii nigdy nie było tak dobrych wiadomości. Premier mówił, że rachunek bieżący pokazuje m.in. miarę konkurencyjności towarów i usług. To jest jednocześnie pewna miara, która pokazuje, że niezależnie od tego, że my jesteśmy cały czas biorcą kapitału ze względu na to, że z mozołem wydostajemy się z tej niedoskonałości po PRL-u i poprawiamy naszą konkurencyjność w ramach III Rzeczpospolitej, ale jednocześnie pokazujemy, że potrafimy podbijać rynki zagraniczne. Tutaj przykład LOT-u, który kupił 25% rynku czarterowego lotniczego w Niemczech. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że informacje o nadwyżce i pozytywne prognozy Komisji Europejskiej dotyczą wzrostu PKB na ten i przyszły rok. To kolejne dane, które pokazują siłę polskiej gospodarki. Wzrasta zatrudnienie emerytów, wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak poinformowała prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska, od roku 2015 do końca roku ubiegłego zatrudnienie to wzrosło o blisko 37%. Na koniec ubiegłego roku osób aktywnych ze statusem emeryta lub rencisty odnotowaliśmy w ubezpieczeniu zdrowotnym 1 100 000 osób, prawie 800 tysięcy, ponad 500 to są emeryci, 307 to są renciści, a więc te osoby są nadal aktywne ekonomicznie, w różnych branżach, w różnych zawodach i po ustaleniu prawa do emerytury renty ją kontynuują. Prezes Gertruda Uścińska poinformowała też, że w ubiegłym roku tylko 60% osób przeszło na emeryturę w momencie nabycia prawa do niej, czyli ukończenia 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. I jeszcze o walutach. Dzisiaj za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł i 2 grosze, za euro 2 zł i 27 groszy, za dolara 3 zł 94 grosze, a za funta brytyjskiego 5 zł i 12 groszy. W nocy przemrozki tylko na Podhalu, tam temperatura spadnie do minus 3 stopni. W pozostałych regionach cieplej, w okolicach Katowic, Rzeszowa, Przemyśla, ale także Olsztyna i Lublina na termometrach w nocy stopień powyżej zera. W Warszawie, Poznaniu, Koszalinie i Gdańsku 2 stopnie. W nocy najcieplej we Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie 3 stopnie. Lokalnie możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach i obszarach podgórskich również opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zawalowałeś? Czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Samsung, a pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung 55 cali 4K Smart za 1899 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Teraz mogę odkrywać jeszcze więcej, bo mam 2 razy więcej internetu, nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz 2 razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Każdy to powie, że sport to zdrowie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty Biedronki i spędzaj aktywnie każdą wolną chwilę. Tylko teraz. Wyjątkowo lekkie i wygodne buty sportowe dla pani i panów. Tylko 49,99.

Dobrze, pan słyszał, ale to było 10 minut temu. Teraz to już po 4.27, także proszę zostać w domu i nie lecieć do tego banku. I jeszcze wiadomość dróg. Dzwonię w takiej prawie wszechobecnej ochronie środowiska, oszczędzaniu energii i tak dalej. Przemieszczam się autostradą A4, minąłem przed chwilą tak zwany węzeł Bielański i zastanawia mnie jedną rzecz. Na horyzoncie pięknie zachodzące słoneczko, a zapalonych jest na tym węźle 100, 200, może ze 300 lamp latarni drogowych, które prawdopodobnie sterowane są tak zwanym zegarem astronomicznym. Albo ten zegar jest zepsuty, albo ten zegar jest źle wysterowany, zaprogramowany, bo trochę boli, jak taka ilość światła jest zużywana bez sensu, skoro świeci słońce. Dziękuję panu za ten głos. A u nas niebawem Puls Trójki, Beata Michniewicz i pytanie do europosłów o unijny budżet. Ile uda się wywalczyć dla Polski? To za 4 minuty. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry, Beata Michniewicz. Nasi goście to posłowie do Parlamentu Europejskiego. Są panowie w studiu w Brukseli. Ryszard Czarnecki, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a tu w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Oraz Marek Balt, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów. Lewica, czy Nowa Lewica, już się naprawdę gubię. Jaki jest stan aktualny? Już Nowa Lewica. Nowa Lewica, tak jest. Witam panią redaktor. Witam pana posła, witam państwa. Witam również. Ile pieniędzy z Unii dostanie w najbliższych latach Polska? To się okaże pewnie jeszcze nie w ten weekend, ale być może. Jest nowa propozycja dotycząca wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, korzystniejsza dla Polski od tej przedstawionej wcześniej przez Komisję Europejską. To jest propozycja szefa Rady Europejskiej. Wedle niej Polska w sumie dostałaby o około, jedni mówią 6, inni 8 miliardów więcej, ale i tak o kilkanaście miliardów mniej niż w poprzedniej perspektywie. To jest do przyjęcia, Ryszard Czarnecki? Przede wszystkim na pewno na czwartkowym szczycie Rady Europejskiej decyzja nie zapadnie. On zresztą na pewno potrwa dłużej niż jeden dzień. Natomiast w moim przekonaniu finalne decyzje to będzie jesień. To być może nawet późna jesień. No, oczywiście Rada może przyjąć pewne wytyczne i potem będzie się boksować w cudzysłowie z Parlamentem i Komisją Europejską, przy czym tutaj uwaga, sojusznikiem Polski w tym boksie finansowym będzie Europarlament, z którym czasem mamy na pieńku jako Polska, ale on zawsze jest za większym budżetem, a więc logicznie większym kawałkiem tortu budżetowego dla naszego kraju. Natomiast, ale ja pytam, czy ten ubytek w wysokości kilkunastu miliardów być musi, że, czy ten budżet będzie tak czy inaczej mniejszy z różnych względów? No, będzie mniejszy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polska w tej chwili jest krajem, tak jak inne kraje naszego regionu, znacznie zamożniejszym niż była lat temu 7, gdy decydowano o budżecie poprzednim. A po drugie, odejście Wielkiej Brytanii oznacza stratę wielu miliardów funtów przeliczanych na euro rocznie. W związku z tym to są dwa powody, dla których budżet w ogóle będzie mniejszy. A trzeci powód to jest, jak to nazwał jeden z polityków Platformy, rozsmarowanie tego budżetu, a więc paradoksalnie zabranie krajom najmniej zamożnym, czyli naszego regionu, i przekazanie krajom na przykład Europy Południowej, a nawet tym najbogatszym krajom Europy Północnej i Zachodniej, pod pretekstem na przykład tego, że mają imigrantów, więc muszą dostać więcej pieniędzy. Poseł Balt, część opozycji mówi, że jeżeli budżet Unii Europejskiej będzie niższy dla Polski, to rząd musi zostać z tego rozliczony. Tak powiedział na przykład kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL-u i prezes PSL-u. No ale cudów nie ma, ten budżet będzie niższy. Można tylko zastanawiać się, czy cięcia dotkną poszczególne kraje sprawiedliwie, jeśli da się tutaj jakoś wymiernie ocenić sprawiedliwość. Co by było sprawiedliwe według pana? Ja mogę tylko potwierdzić to, że socjalista Dawid Sassoli, szef Parlamentu Europejskiego, de facto powiedział, że Parlament może zawetować budżet, jeżeli będzie ograniczany, tak jak chcą kraje, które są za ograniczeniami, czyli kraje skandynawskie, Dania. I że jesteśmy jako socjaliści przeciwko ograniczeniu budżetu, bo wyzwania są duże i pieniądze powinny być, choćby z tego, że Parlament powinien mieć dodatkowe źródła finansowane, Unia Europejska powinna mieć dodatkowe źródła finansowania tych projektów. Dodatkowe źródła, no to powiedzmy sobie szczerze, no to jest większa składka krajów członkowskich. Zresztą premier Morawiecki swojego czasu deklarował, że Polska wzięłaby udział w zwiększaniu takiego budżetu i jest za tym, żeby te składki No oczywiście, powiększać. Bo przecież to chodzi o procent od produktu krajowego, więc oczywiście Niemcy mają wielokrotnie wyższy produkt krajowy niż Polska, kraje Zachodu mają dużo wyższy ten produkt, więc ta składka per saldo byłaby u nich wyższa niż u nas, a do Polski te pieniądze by szły różne projekty. Ja myślę, że również pieniądze na nowy budżet Unii Europejskiej powinny iść z opodatkowania, czy z wprowadzenia ceł dotyczących produktów produkowanych w krajach, które nie przestrzegają ograniczeń emisji CO2, które nie chcą funkcjonować w projektach, które Unia Europejska realizuje. I myślę, że z tych pieniędzy powinniśmy korzystać. Ja uważam, że Polsce nie powinno się ograniczyć dostępu do źródeł finansowania, nie powinno się karać rolników, przedsiębiorców, samorządów, bo te pieniądze są potrzebne, ale wiem też, że Polska nie tylko może stracić środki unijne ze względu na to, że będzie niższy budżet, ale ze względu na to, że polski rząd no, prowadzi kontrowersyjną politykę. To zaraz do tego wrócimy. Tak. Zaraz do tego wrócimy, ale najpierw jeszcze o tych grupach dwóch. Jedna grupa, która chce tego większego budżetu i jak słyszymy też socjaliści w Parlamencie Europejskim obiecują, że doprowadzą do weta, jeśli ten budżet byłby zbyt mały. Ale jak to wygląda bez tego weta? Czy te grupy krajów, które chcą budżetu hojnego i tego, które chcą skromniejszego, jakoś się równoważą? To jest jakaś wyraźna przewaga, czy nie? Ryszard Czarnecki. To jest taka norma co 7 lat, kiedy budżet wieloletni uchwalany. Parlament Europejski jest najbardziej hojny. Rada Europejska ma największego węża w kieszeni, bo tam po prostu państwa płatnicy netto nie chcą tych pieniędzy dawać. A jeżeli chcą dawać, no to na takiej zasadzie, że ulica dwukierunkowa, dadzą, ale chcą zabrać, jak mówiłem, na przykład kran na migrantów, kran na badania naukowe, technologie, wynalazki, bo większość tych pieniędzy trafia nie do krajów nowej Unii, tylko krajów takich jak Niemcy, Holandia, Szwecja, Austria, Francja. Natomiast no to w końcu jakiś tam kompromis będzie. Polska oczywiście ma prawo weta, ale wydaje się, że uda nam się poprawić budżet Komisji Junckera, pod którym podpisała się tutaj pozdrowienia pana Kosiniaka-Kamysza, przypomnę, wicepremier w rządzie Platformy PSL-u, pani Bieńkowska, podpisała się bez oddania odrębnego, nie głosowała przeciwko temu budżetowi. Ten budżet... No tak, ale teraz mamy już lepszą propozycję kompromisową szefa Rady Europejskiej. Wydaje się i dobrze, nacisk także polskiego rządu to spowodował. Wydaje mi się, że będzie nam łatwiej walczyć o większe środki na rolnictwo. Tutaj stworzyliśmy koalicję z krajami rolniczymi. Ale właśnie to jest ciekawe. Francja, to jest, Hiszpania, właśnie Portugalia, to jest ciekawe, że tutaj są linie podziału nie są ostre, bo jeśli chodzi o rolnictwo, no to naszym sojusznikiem jest Francja. Francja, a jeśli chodzi o spójność, tak jest. Nie jest Francja, prawda? Oczywiście, ponieważ gdy chodzi o spójność, ma pani rację, Polska odtworzyła grupę przyjaciół Funduszu Spójności i tutaj nasze interesy z Francją są zbieżne, gdy chodzi o CAP, Common Agricultural Policy, wspólną politykę rolną, a są rozbieżne, gdy chodzi o Fundusz Spójności, bo Francja daje pieniądze, a my, mówiąc tak trochę skrótowo, my chcemy je brać, podobnie jak kraje naszego regionu. Tu będzie bój bardzo twardy, ale jedna uwaga do pani pytania wcześniejszego, może odpowiedź. Ja analizowałem, jak procentowo w propozycji Komisji Europejskiej, tak, która jest na stole, jak są o, cięte budżety. Pytania, rozumiem, właśnie, tak? Właśnie. Mhm. Cięte budżety, otóż uwaga, cięcia dotknęły wszystkich krajów, nie tyle naszego regionu, wszystkich krajów nowej Unii. Największe procentowo cięcia, uwaga, Malta, która była prymusem, gdy chodzi o kwestie na przykład przyjmowania imigrantów, przyjęła ich więcej niż to było zapowiedziane wcześniej i się zgodziła wcześniej, czy Czechy, które jakoś nie miały problemów z praworządnością. Więc to nie jest tak, że Polska czy Węgry są karane za kwestie praworządności, bo straty procentowe, budżetowe innych krajów Nowej Unii są większe. A poza tym no tak, trzeba chciałam tylko dodać, że trzeba przypomnieć, że ponieważ w Polsce ciągle rozwijają się pewne regiony i już, że tak powiem, nie zasługują na pieniądze z Funduszu Spójności, to też trzeba brać pod uwagę, jeśli myślimy o tym, tak, to o prawda, tym funduszu. To prawda, ale no, rozpoczynają się negocjacje. Tak, właściwie one trwają, ale teraz wchodzą w taką intensywną fazę. No i to, co się dzieje w Polsce, no, osłabia pozycję negocjacyjną premiera. Więc jeżeli ktoś chce coś wynegocjować więcej, to nie może robić rzeczy, które później mogą osłabić jego pozycję negocjacyjną. Dobra, ja obiecałam, że zapytam o tę praworządność, ale jeszcze chciałam zapytać o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Nie wiem do końca, czy on będzie w ramach Funduszu Spójności, czy on będzie wyłączony, bo tu też są dyskusje, ale Polska ma szansę na 2 miliardy, albo na miliard. Na 2 miliardy wtedy, jeśli dołączy do tych krajów, które osiągną neutralność klimatyczną w 2050 roku, albo na miliard, jeśli nie dołączy. I czy to jest gra warta świeczki? No to jest na pewno gra warta świeczki ze względu na to, że my potrzebujemy tych środków, ale ja bym tutaj wolał z Unią Europejską, że te pieniądze nam pozwolą przyspieszyć zmiany naszej gospodarki, no bo zostawianie nas bez pieniędzy to na pewno nie doprowadzi do tego, że Unia osiągnie te cele szybciej niż później. No, my mamy tą gospodarkę opartą o paliwa kopalne, więc potrzebujemy środków na rozwój i na zmiany, na transformację, czyli sprawiedliwą transformację. Czyli zostawianie premier powinien zmienić, panie pośle, premier powinien zmienić zdanie, jednak zadeklarować, że przyłączamy się do tego, mówiąc w cudzysłowie, wyścigu o neutralność klimatyczną w 2050. Dzisiaj sprowadzamy olbrzymie ilości węgla do Polski, żeby palić w naszych ciepłowniach, elektrociepłowniach. Za chwilę ten węgiel zostanie objęty cłami, bo on pochodzi z Rosji, on pochodzi z krajów, które nie przyłączyły się do polityki klimatycznej. Więc nasza energia będzie dużo, dużo droższa. My musimy robić działania, które doprowadzą do tego, że ograniczymy emisję CO2 i nasza gospodarka będzie oparta na zielonej energii i też przez to będziemy sami produkowali energię, a nie musieli sprowadzać surowce energetyczne czy z Rosji, czy z krajów Bliskiego Wschodu. No i wreszcie o tej praworządności mieliśmy porozmawiać. Są dwie propozycje, twarda, że tak powiem, i miękka. Ta twarda zakłada, że o zawieszeniu bądź nawet zredukowaniu funduszy po 2020 roku w razie systemowych naruszeń praworządności będzie decydować Komisja Europejska. Aby obalić jej decyzję, Polska musiałaby bowiem uzbierać głosy co najmniej 15 z 27 krajów Unii. Natomiast już wspominany dzisiaj szef Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował, by to komisja musiała znaleźć głosy 15 krajów, by zawiesić bądź obciąć wypłaty krajom łamiącym praworządność. No i co panowie na to? Bo jedna propozycja jest uznana za martwą przez te kraje, które się domagają tego twardego postępowania w tej sprawie. Ryszard Czarnecki. No, siłą rzeczy szef Rady Europejskiej wyraża opinię państw członkowskich, które oczywiście wolą taki wariant i to jest wariant, powiedziałbym, zdrowo, jeżeli już w ogóle można mówić o zdrowym rozsądku w sytuacji, gdy tak naprawdę jest to poza traktatem europejskim i na granicy złamania traktatu, jest to skrytykowane przez służby prawne, skąd to właśnie Rady Europejskiej, którą reprezentuje. Ale mówi pan na granicy, czyli tak natomiast, nie do końca natomiast wiadomo, czy to jest prawne. Jeżeli mamy do wyboru dwie propozycje, propozycja przewodniczącego Rady Europejskiej jest lepsza, mniejsze zło niż ta druga. Ale tylko jeszcze słowo o chronologii, bo pani tutaj pana posła odpytała. Ja chciałem powiedzieć, że my będziemy decydować w czerwcu na Radzie Europejskiej odnośnie funduszu transformacyjnego, odnośnie polityki klimatycznej, a parę miesięcy później dopiero odnośnie budżetu, więc tutaj możemy żonglować tym i oczywiście przed polskim rządem stoi pewien wybór, ale w moim przekonaniu nie powinniśmy, zwłaszcza w polityce przyrządowej, w tej kwestii specjalnie zabierać głosu, bo to może utrudnić negocjacje rządowi. Na pewno ten wybór jest przed nami za 4 miesiące. A pan którą propozycję by wybrał, panie komisarzu? Żadna z nich nie jest dobra. Oczywiście propozycja Michela jest lepsza niż hardlinerska Komisji Europejskiej. Ja pana partnera teraz pytam. Partnera dyskusji. Ja bym nie chciał żadnych ograniczeń środków finansowych dla Polski, bo to ograniczy możliwość rozwoju Polski. Ja bym wolał, żeby jednak sankcje objęły. Czy były te ograniczenia, ponieważ nie są skodyfikowane reguły i tak naprawdę to, jeśli się nie ustali tych reguł, to nie wiadomo, czy nas to czeka, czy nie i kogo by to czekało. To prawda, ale są instytucje unijne, które mogą w tej sprawie wydać odpowiednie stanowiska i do tych stanowisk powinny się też rządy, czy rządy politycy stosować. Ja bym wolał, żeby jednak sankcje objęły polityków, którzy nie przestrzegają praworządności. I wie pani, ale w jaki to można sposób? Też, no bo właśnie też mówi Robert Biedroń o tym, żeby trafiały bezpośrednio fundusze do beneficjentów poza rządem. Nie chciałbym rozmawiać w ogóle o funduszach, ale chciałbym rozmawiać i dam taki przykład. Kiedy polski rząd, kiedy polski parlament przyjął prawo, które dotyczyło między innymi mówienia źle o Polsce, tak, to zaprotestował, może nikt nie zaprotestował, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości nagle stracili możliwość wchodzenia i spotykania się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z poważnymi politykami Stanów Zjednoczonych. Gdyby teraz... Czyli takie sankcje polityczne, tak? Tak, oczywiście, gdyby teraz... Jak Unia stosowała wobec polityków rosyjskich czy białoruskich. Jest. Dokładnie uważam, że w każdym kraju, w którym takie rzeczy się dzieją, to... I tym mocnym akcentem szef, musimy kończyć, ponieważ już jesteśmy po czasie. Gdyby pan premier dostał możliwość kontaktowania się z dyrektorem departamentu. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Szybko. Marek Bartowa, Lewica, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.